الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. سورة مائدة شپغم سپارا، آیت نمبر 8, 9, 10, 11. سورة مائدة آیت نمبر اتم نهم لسم یو لسم. دا دین مخ کی سبقونو کی احکامات بیان شو. اللہ پاک پل احکامات بیانول، او دا اللہ پاک دغه احکامات زمون دا پارا یو نعمت تے، یو احسان دے چی اللہ مون سر کڑے دے، چی مون تے دا سی خشت دین را کڑے دے، مزیدار شریعت را کڑے دے. دینن سبق کی اللہ پاک مسلمانانو توئی چی اے مسلمانانو، دا کم احکامات چی ما در کڑی دی دے سر عادل و انصافو کی، دا کم احسانات انعامات چی می در سر کڑی دی دے سر احسانو عادلو کی انصاف و سر او کی. عادل و انصاف سشی دی، یعنی دا احکامات دا اللہ پاک حکم منل دا پیغمبر علیہ السلام و سلام پا طریقہ باندی، دا دے سر انصاف دی. نو اللہ وی انصافو کی دے سر بے انصافی دنو نشی، اسی نا چی دا اللہ احکامات شاعت و غرزوے، یهود و نسوارا و شاعت و غرزولیو اللہ زلیل کرل، اسی نا چی تاسو دا احکامات شاعت و غرزوے عمل پیو نکے تاسو بم زلیل شی. یو خدا عدل لی، بل دلتا دا پا حیثیت دا یو حکمم اللہ بیانی، ہو بہو دا آیات تقریبا فسوی نسا کی اس مخ کے تیر التم اللہ پاک فرمائی دیو چی کونو قوامین شہداء للہ بالقسط. لگا الفاظ بدل بدل و نورم دقا الفاظ دی، حکم دا غری چی تاسو کل گواہی ورکوے نو پا انصاف سر گواہی ورکوے، دا انصاف نکار واخل پا گواہی کی، گواہی دا دی دا پارمو ورکوے چی دا زمار اشتدار دی نداغ پا حق کی گواہی ورکی، یا دا زمان دشمن دی نداغ خلاف گواہی ورکی. اللہ وینا گواہی زمان دا پارا ورک، اگر که دا رشتدار خلاف ولی نی، اگر که دا دشمن خلاف ولی نی، هر سو چیوی دا هر چا خلاف چی تا گواہی ورکی، خدا دا چی دا گواہی ورکا دا اللہ دا پارا ورک. انصافو کا پاغی کی عام قانون دا دی زمونگا، طریقہ زمون دا عوامو دا دا چی مونگ نبی انصافی دا دو وجو نکی، یو طرف تا زمان رور دے، تربور دے، رشتدار دے، قرابتدار دے، یار دوست دے، نو دا غزے که زبیا بی انصافی کوم، ز انصاف تا نگورم، ز اخپل رشتدار تا گورم، چی زمان دے رشتدار تا زمان پا گواہے فیدہ ہو رسی. رشتداری، قرابتداری، یارانه دوستانه، تعلق دا دید وجه نمون نبی انصافی کی، یو وجه دا بی انصافی دا. او دویم بی انصافی عداوت و دشمنی دا، دا سړی زما دشمن دی، د سره زما نالګي ده، د ده خلاف زه ګواهي ورکړم. اګر که هغه په حقه باندې وي خو زه د هغه خلاف ګواهي، زه وایم چې زما دشمن راګیر شي، نو بې انصافي کوم. نو د دې رشته دارو متعلق خو په سورې نساء کې ذکر راغلی و، د دې دشمنانو متعلق الله دلته ذکر کوي چې مسلمانانو تاسو چې ګواهي ورکوئ نو بې انصافي پکې مه کوئ. رشته دار ته مه ګوره چې دا زما رشته دار دی، دا زما یار دوست دی، دا زما مور پلار وروڼه خویندې دي. نه نه نه، د الله دپاره ګواهي ورکړه، هغه که د هغوی خلاف وي او هغه که د هغوی موافق وي. دشمن دی مخې ته، نو دشمن ته مه ګوره چې دا زما دشمن دی، د ده خلاف ګواهي ورکوم. نه، د الله دپاره ګواهي ورکړه، که هغه دشمن ته پکې فایده وي او که نقصان. دا گواهی ستا دشمن دا پاره نده، دا گواهی ستا دا رشته دار او اقرباو دا پاره نده، بلکه دا دا الله دا پاره شو. او الله با پدی که اغوی تا خیر چه، او تا تا بم پکی ستا بغال آزادش. نو الله وی گواهی آقا چه ورکوه دا الله دا پاره ورکی، دا الله نا او یاریک. یا ایوها الذین آمنو، ای دا ایمان خاوندانو، کونو قوامین لله، شی قائم د خدای د پاره شهدا چې گواهی ورکوي بالقسط، په انصاف سره، په انصاف سره گواهی ورکوي، بے انصافی مکوي. په دې قائم اوسېږي، کلک اوسېږي تر مرګه پورې، په دې یو انصاف باندې قائم اوسېږي. ولا یجرمنکم شنآن قوم، مجبور دي نه کی تاسو لره شنآن قوم، هغه دشمنی د یو قوم علا په دې خبره الله تعدیل چې تاسو انصاف ونکړي. دشمن دی د ده خلاف په گواهی ورکوم، اگر چې هغه غلطه گواهی. الله فرمایي اعدلوا، گواهی ورکړئ، هو اقرب للتقوا، دا ډیره قریبه ده تقوا او پرهیزګارۍ ته. او واتقوا الله، د خدای نه ویریږئ، ان الله بېشکه الله پاک خبیر خبردار دی، بما تعملون، هغه چې تاسو کوم عمل کوئ. تو حق گواهی ورکه او که نا حق ورکه، الله پاغی بانده گواه خبردار. عزت مندو یو طرف تا الله پاک گواه تا وی چه گواهی ورک، بل زیکن قرآن مجید کی رازی ولا تکتم الشهادتا ومن یکتمها فإنه آسم قلبه، دا گناهگار دی، دا زلو گناهگار دی چه کم سڑی گواهی پتی. الله وی گواهی ورکه. نن سبا به گواهی ورکی سو مخې ته قتلو شي، منډه کړي هغه ځای نه، چې سبا به دا شرمول څوک کوي، عدالتونو کې منډې به څوک کوي، نو خلک گواهی نه ورکوي. ځکه چې گواه یو طرف ته الله گواه ته حکم کوي چې ته گواهی ورکه، بل طرف ته چې دی نو د ملک قانون داسې دی چې هغې کې گواهی ورکوي، نو ځان له کار ګورې، بیا به ته خپله مزدوري نه کوې، خپل کار روزګار به نه کوې، بیا به د تاڼو د عدالتونو چکرې په مفته کې، نو خلک ګواهي نه ورکوي. او بل طرف ته الله دا هم خبره کوي چې ګورئ، تاسو ګواه پازابوئ مه، ضرر او تکلیف ورته مه رسوئ ګواه ته. ولا یضار کاتب ولا شهید، ضرر مه رسوئ ګواه ته او کاتب ته، چې تاسو بیا هغه شرموئ. خدا چې کله اسلامي نظامي نو هغې کې بیا مقدمې په کلونو باندې نه وي، مقدمې د یو څو منټو وي. نو یو ځل ګواهي هغه ورکي، بس د قاضي په مخ کې یو ځل ګواهۍ له ګواه لاړ شي، بس ګواهي وشوه، بس فیصله وشي، قصه ختمه شي. او نن سبا حالاتو کې هیڅوک ګواهي نه ورکوي، نه څوک د ګواه خیال ساتي چېره ده ته یې تکلیف ونه وشي. عزتمندو یو د هغې غټه وجه ګوره، تاسو نن سبا وګورئ هر طرف ته پریشانی ده. که تاسو عدالت ته لاړ شئ هلته پریشانی ده، تاڼې ته لاړ شئ هلته پریشانی ده، اسپتال ته لاړ شئ هلته پریشانی ده، که سکول ته لاړ شئ هلته پریشانی ده، که یو بل دفتر ته ورشي، یو محکمې ته ورشي، هلته هر ځای کې غم دی، پریشانی ده، تکلیف ده. انصاف کولو ته څوک تیار نه دی، نه حاکم انصاف کوي او نه چې کوم محکوم دی هغه انصاف کوي. یو سړی انصاف ته تیار نه دی. او مونږه اصلاحات کو چې دا به اصلاحات په کو کو کو کو هر یو حکومت چې راځي هغه وایي مونږ به اصلاحات کو. د دې داسې مثال دی لکه یو کوی دی او په کوی ته مږه غورځېدلې ده یا یو مردار ورته غورځېدلې دی او مرداره په هغه کوی کې ده او ته چې دی نو هغه مرداره نه راوباسې د هغه کوی نه اوبه راوباسې چې زه اصلاحات کوم د دې کوی اصلاح کوم د اوبه صفا کوم اوبه صفا کوم اوبه ترې راوباسې راوباسې راوباسې او بیا راځي د مولا نه د مسلې تپوس هم کوي چې څو بورقې ترې راوباسم شل ترې راوباسم که سل ترې راوباسم دا کوی نه صفا کېږي که ټول عمر سړی لګیا او د دې نه اوبه راوباسي خدا به پاک نه شي تر کومې پورې چې هغه مږی تی نی رئیس هغه مردار تی نی رئیس دا پلیت نظام د انګریز د لاډمی کالی چې په دې ملک کې دی چې دا د دې ملک نی ہوتے دا کوی نه صفا کېږي عزتمند دا ملک نه صفا کېږي دا پریشانۍ نه ختمیږي نه به حاکمان انصاف وکړي او نه به چې دی نو رعایا انصاف وکړي دا به روز تر روزه په زوال باندې روان وي خرابې طرف ته به روان وي حل د دې دا دی چې مونږ اسلامي نظام په دې ملک کې نافذ کړو خپل مشران هغه صالحان او نیکان خلک جوړ کړو نو بیا به مونږ چې دی نو دا ملک دا به ترقي وکړي مونږ ته به هغوی مسله وښیي چې دا ګندګي را ایستل په کار دي اوبه مه راوباسئ اوس دغه حل هغه نیکان صالحان خلک پوی خلک هغه به مونږ ته دغه حل په اصلاحاتو باندې کار نه کېږي اگر اصلاحات که علما راضی او وی چې مونږ اصلاحات کو او می نشی کولی او که هغه د سیکولر خلق دی هغه هم نشی کولی کدا علما یې نو هغه مونږ له دوکه راکوي او کدا سیکولر خلق دی دام عوامو له دوکه ورکوي چې مونږ به اصلاحات راول اصلاحات نشی راوستي تر کومې پورې چې دا مردار تاسو د کوی نه استنی وي دا پلیت نظام دا د دې ملک نه ختم شوی نی د دې ملک نظام قران او سنت شوی نی وي دا پلیتی نه ختمیږي دا کوی نه پاکی دا عوامو په سر باندې یو غټه ذمہواری ده عزتمند د دې ملک باشندگانو باندې یو غټه ذمہواری ده دوی د گواهی صحیح ورکي عزتمندو گواهی صدا مونږه خو گواهی دې ته وایو چې په عدالت کې گواهی ورکو دغه ته مونږه گواهی وایو یوازې گواهی دغه نه ده عزتمندو دا اوټ هم گواهی ده چې دا اوټ مونږه صحیح استعمال کړو که دا اوټ مونږه صحیح ځای کې نه استعمالو حقدار سړي ته نه ورکو د دې ملک باندې چې کم سړي زړه خوږیږي په دې دین چې د چا زړه خوږیږي او هغه خلکو ته مونږه دا اوټ نه ورکو دا گواهی مونږه غلطه ورکو دی باندې به خدای پاک نیسی و من یکتمها فانه آثم قلبه دا د زړه ګناهګار دی زړه یې تور نو یو خو اوټ چې مونږه صحیح ځای کې استعمال کو خپل مشران نیکان صالحان راولو د دې ملک خیرخواه خلک هغه د ملک مشران کو عزتمندو بیا به چې دی نو زمونږه گواهی صحیح شي علماو لیکلي دي چې گواهی ډاکټر سرټیفیکیټ ورکوي چې دا سړی بیمار دی او که بیمار نه دی دا د دې نوکری قابل دی او که نه دی سرټیفیکیټ میډیکل سرټیفیکیټ چې ورکوي ډاکټر دا د هغې گواهی ده اوس دې دا گواهی غلطه ورکوي پیسې اخیستې دي او که نه دی صحیح ورکوي یو ممتحن دی هغه پارچی ګوري د هلکانو امتحان شوی دی او دې نمبرې ورکوي دا گواهی ده چې دا الک د دومره نمبرو قابل دی او دا الک د دومره نمبرو قابل دی که ده بی انصافی وکړه دې ځای کې او یو الک ته کمې نمبرې ورکړې یو الک ته زیاتې ورکړې دا گواهی ده غلطه ورکړه فإنه آثم قلبه دا د زړه ګناهګار دی دی به خدای نیسي په دې باندې عزتمندو په دې کې عدل او انصاف الله پاک فرمائی اعدلوا هو اقرب للتقوى عدل کے انصاف کے دا تقوا تا قریب دا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا پیغمبر علیہ السلام حدیث تے دا اللہ محبوب ترین بندہ اللہ تا نزدے بندہ اغا عادل او انصاف کون کے چا اغا انصاف تا دی وجن علماء دا اللہ دا بندگانو دا عدل او قسم لکلی دی عزت مند یو دا سترگو عدل دی چه دا نظر صحیح استعمالو شی بیزایا پا غلب زیکی نظر استعمال نشی یو تقوادار مسلمان یو نیک بنده دا اللہ دا اللہ یو خب بنده اغا اغا دی چه اغا خپل نظر حفاظتو کی خپل نظر استعمال دا سترگی خدای پاک مونگلا دا قرآن کتو دا پار را کلی دی دا سترگی خدای پاک مونگلا پا جائزو زینو کی استعمال دا پار را کلی دی دے دا ناجائزو دا پار ندی را کلی دویم عدل عزت مندو دا غوگونو عدل دی چه مونگا پا دی غوگونو باندی حق خبر وورو خ خبر وورو دا بدو خبرونا گانو بجانونا نور غلط و سیزون نمونگا دا خپل غوگونا محفوظ و ساد گینه دا قیامت پا ورز با ویلی کرده سیکا زمون پا دی غوگونا که ورد چایی اللہ نا دا غوگونا صحیح استعمال چه مونگا دا غوگونا عدلو دا غوگونا عدل دا جب عدل چه دا جب پا صحیح زیک استعمال شی خی خبری پا دی باندیو کو دا دین خبری پیو کو چاہتا دا خیر و دا خیگڑی خبری پیو کو چاہتا پی تکلیف فارو نرسا دا دا جب عدل دی دا زلو دا دماغو چی منگا عزت مند خسو چکو دا دا دی عدل دی دا زلو او دا ذہن خ خیالات خ احساسات خ جذبات اغا اولرو غلط سوچ غلط فکرونا سازشونه یو سو بل سو داغی نظان محفوظ ساز دا دا زلو او دا دماغ و عدل لاس عدل چه دا لاس دا اللہ پا اطاعت کی استعمال شی پا دی لاسو بانده خکارو نو خزه کی استعمال شی دا خپی دی دا دی عدل دا دی چه پا دی خپو بانده منگا جمعات تلال شو دا نیکی کارونه چه کم زی اکی گی چه منگا پی ال تلال شو یو قدم آغا دا یو مسلمان دا خیر خیگلی دا پارا واخلو دا دا خپو عدل دی دا طول بدن دا دی استعمال آغا منگا پا صحیح طریقی سرو اعدلو اللہو عدلو که هو اقرب للتقوى دا قریب دا تقوى تا واتقوا الله دا خدین او یریگے ان اللہ بشک اللہ پاک خبیر خبردار لے بما تعملون اغت تاسو کم عمل کر او اللہ ویم دا دغی خبری چی دا دی انصافو کے نیک عملو کے بد عمل مکوے اللہ وی دا تاسو نما وعدہ آغشتی دا او تاسو سر ما دا وعدہ کلی دا کتاسو انصافو کو نیک عملو مکو دا اللہ احکامات ممنل دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ ممنل نو اللہ فرمائی ما تاسو تا دا اجر عظیم و دا مغفرت وعدہ دا سر کلی دا کتاسو انصافو کو زبم دا سر انصافو کو وعد الله الذين وعد کړه خدای پاک هغه کسانو سره امنو چې ایمان یې راوړی دي او عمل الصالحات او نیک عمل یې کړی دي نیک عمل عدل او انصاف یې کړی دي لهم د دوی لپاره مغفرت بخنه ده او اجر عظیم او اجر لري الله وی تا عدلک نو زم عادل ذاتی انصاف کوونکی ذاتی زب هم دله اجر عظیم درک او چا چې انصاف ونکړه ځان سره خلکو سره انصاف ونکړه الله وی زما سکاره چیز در سر انصاف کو والذین و هغا کسان کفرو چه کافران دی و کذبو و تکذیب کرده به آیات نازمون پا آیاتونو با زما حکم اینه دی منر انصاف اینه دی کرده اولئک اصحاب الجحیم الله فرمای دا خاوندان دا جهنم دی دی با جهنم تزی کل چه انسان انصاف کئی پخپلا دی روز تو آیات که الله دا مضمون بیانه چه کل تاسو انصاف کوئی زان سرم انصاف کی تخپل عزا و استعمال صحیح کی دا اللہ و دا پیغمبر تابداری کی نو اللہ و تاباندی د عدل صادر خور کی، د انصاف صادر خور کی، د امن صادر خور کی، تا ته هیڅوک تکلیف نشی رسول. د کوم سیزون نه چې ستا یره کی، هغه سیزون چې هغه نه ستا مرگ رازی، ستا ته تکلیف رازی، الله فرمایي تا به زه د هغې نه په امن وساته. صحابه کرامو به د زهرو پیالې څکلې خو هغوی ته به نقصان نه رسو. شرمخان او درندگان لیوان هغه به د هغوی مخې ته رکاوټ نه جوړېدل، اوبو به هغوی نه ډوبول، اور به نه سیزل. عزتمندو څومره ضرري سیزونه چې دي هغه د هغوی تابعدار ګرځېدل، ځکه هغوی انصاف کو. بینصافی نکوله، چې بینصافی نکوله الله دا ټول حالات دا ټول سیزونه دا هغې موافق کړي. نو الله پاک فرمای چې زما احسان به په تاسو باندې، الله وایي زه تاسو باندې خپل احسانات پوره کوم، نعمتونه در باندې پوره کوم، تاسو باندې د امن صادر به واچو، تاسو ته هیڅوک تکلیف نشي رسول. یا ایها الذین یا کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی، اذکروا یاد کړئ نعمت الله، نعمت د خدای پاک علیکم په تاسو باندې. اذ هم قوم چې قصدک یا قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم چې اوږده کړي تاسو تستاسو خپل لاسونه، الله وایي فکف ایدیهم عنکم پس منه میکرل لاسونه د دوی عنکم د تاسو ما منه کړل، تاسو ته هیڅ نقصان درو نه رسو او نه در رسولی. الله فرمای د کافر و سازشونه به زه ناکامه کړم، دوی به تاسو ته نقصان رسول غواړي، الله فرمای نقصان به درو نه رسئ. د دې آیات په شان نزول کې مختلف واقعات مفسرینو لیکلي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو سره روان، جهاد ته روان، یو ځای کې آرام وکړ. صحابه کرام د اونو لاندې سملاستل سوري ته ورامې کړ، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم لاړ د یو اونې لاندې سملاست، او توی داسې هغه اونې ته ځوړنده کړ. خوا کې یو کلی ووسره، د هغې نه یو کس راغی کافرو، پیغمبر علیه السلام یې ولي اوده ولیده، صحابه کرام یې اوده ولیدل، توره راوست او پیغمبر علیه صلوات و سلام ته ودرید او ورته وی من یمنعک منی، تا به زمانه څوک منی کوي اوس خو دې وجنه. پیغمبر علیه السلام ورته وی الله الله سره د هغه توره د لاس نه پرېوت. یو روب پرې راغی، یو دبدبه پرې راغله، الله حفاظت وکړه. ان یبسطوا الیکم ایدیهم، دوی به تاسو ته خپل لاسونه در اوږدی، خو د دوی لاسونه به زه منې کړم. فکف ایدیهم عنکم، الله د هغه لاس منې کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هیڅ ضرر ونه رسه. پیغمبر علیه السلام ځان سره کېنو، صحابه کرام چې راویښ شو ټوله کیسه یې ورته وکړه، ویدې سړي زه وجلم خو زما الله حفاظت وکړ. پیغمبر علیه السلام هغه نه د خپل ذات بدله وانه غشته، زه ما د خدای لپاره آزاد کړی، زه ته سم نه یم. هغه چې د پیغمبر علیه السلام دا اخلاق ولیدل، کلمې ویله مسلمان. کعب ابن اشرف یو یهودی و، پیغمبر علیه السلام یې کور ته راو، د قتل سازش یې وکړ. الله پاک پیغمبر علیه السلام خبر کړ چې خیال کوه چې ورنشي د کعب ابن اشرف کور ته، سازش یې ته جوړ کړی، الله حفاظت و فرما. یو ځل پیغمبر علیه صلوات و سلام بنو نذیر قبیلې ته، یهود و قبائل و سیدل مدینې منورې سره خوا کې، د دیت په یو مسله کې بنو نذیر و قبیلې ته لا، هغوی دا سازش جوړ کړو چې پیغمبر علیه السلام مکی نه و، او یو کس په بره وخیجو او د میچنې هغه پل وي هغه غټ، هغه به پې د بره نه راوغورځو او بس ختم به یې کړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام راغی، وی دغسې ستا د مرګ سازش یې جوړ کړی دی، خیال کوه چې بنی نذیر و قبیلې ته ورنشي. پیغمبر علیه السلام د لارې نه واپس شو، الله حفاظت و فرمایش، الله امداد وکړه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لښکر ځان سره راواغش، او پاغوی چڑایی اکڑا لاللو تختی دل مدینه منوره پریخو ده خیبر تا لاللو تختی دل قلاغانی تی قبضه کرد اللی حفاظت تا پیغمبر علیه السلام کرده قدم پا قدم ده صحابه کرام و حفاظت الله کرده ده مسلمانانو تاریخ ده داسی واقعاتو ندکتی چه ترکم پور مسلمان انصاف کئی پزمکا اللهم وسر انصاف کئی مار لڑم زهر او با اور چه سمر ضروری سزونه وی دا با داده تابی وی داده تا نقصان نشی رسول خو کده پا دیزمکا بانده انصاف کئی از هم قوم قصد که یو قوم ان یبسطو الیکم ایدیهم چه دروگده کی تاسو تس لاسون اخپل فکف ایدیهم عنکم پس بند کل خدای پاک ایدیهم لاسون ددوی عنکم ده تاسو اللہ داغوی لاسون داغوی سازشون ناکام واتقو الله ده خدای نو یاریگه وعلى الله او پا خدای پاک بانده فلیتوکل المؤمنون توکل کئی مؤمنان ده مؤمن توکل اغد اللہ پا ذات باندیو که زه غلطه گواهی ورکم نو زما رور ته زما رشتهدار ته به نقصان او تکلیف ورورسي الله وی نه ته حقه گواهی ورکه د الله په ذات ته توکل وکړه ستا ټول کارونه به خدای پاک سم کړي که ته غلطه گواهی ورکې د الله په ذات توکل نه کړې نو ته که هغه بچ کې اوم به بچ نه کړې او که په دې دنیا ته بچ کې نه آخرت کې بیا څوک بچ کوي نو هلته به هغه هم غرق کړي او ځان به هم ورسره غرق د الله په ذات توکل کوی الله به دا ټول کارونه ستاسو سمی دوباره دا سبق ووایئ یا ایها الذین هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی کونو قوامین لله شی قائم د خدای پاک دپاره شهدا گواهان بالقسط په انصاف سره چې گواهی ورکوي نو په انصاف سره گواهی ورکې ولا یجرمنکم او مجبور دین کی تاسو لرا شنعان قوم دشمنی د یو قوم علا الله تعدلوا د دې خبره باندې چې تاسو عدل نکې اعدلوا عدل کوي هو اقرب للتقوى دا قریب د تقوا ته او پرهیزګارۍ ته واتقوا الله و دخلين او يريجي ان الله بشك الله پاک بما تعم خبير خبردار دي بما تعملون پاغي جتا سكم عمل كوي وعد الله الذين وعدك لدخل پاک حقي كسان سرا منو چي مان رول دي وعمل الصالحات و نيك عمل کرد دي لهم دا دوی دا پارا مغفرت بخن دا و اجر عظيم و جرلوي دي والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي وکذبو او تکذیب کړي به آیات نازم پایاتونو باندې اولئک دا کسان اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي یا ایها الذین هغه کسان امنو چې تاسو ایمان راوړی دی اوس کرو یاد کې نعمت الله نعمت د خدای پاک علیکم پتاح سبان دی احسان د خدای پاک پتاح سبان دی اذ هم قوم هر کل چه قصد که یو قوم این یبسطو الیکم چه دوی اگده کی تاسو تا ایدیه هم خپل لاسونا تاسو تا تکلیف رسو نقصانی رسو فکف ایدیه هم عنکم پس بند کل لاسونا دا دوی عنکم دا تاسونا واتقوا الله او یریگه دا خدای پاک نا وعلى الله و پا خدای پاک بانده فلیتوکل المؤمنون توکل کئی مؤمنان صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول استلدى عمل كل توفيق براك یا الله ستا احکامات منلو توفیق راکی یا الله د پیغمبر علیه السلام طریقې زموږ ژوند کې راول یا الله ستا بندگانو سره خدای د انصاف کولو یا الله توفیق را لراکی یا الله بې انصافۍ نه مو ساتي ګناهونو نه مو ساتي یا الله رحم و کرم را باندې وکړي یا الله د ظالم د ظلم نه مو ساتي د مظلوم د بددعایۍ نه مو ساتي خدای سو قرضداري د قرضن اخلاص د چا اولاد نه خدای نیکمله صالح اولاد ولا ورکي یا الله په پاکستان کې خدای د انصاف قانون د اسلام قانون خدای نافذ یا الله د انګریز د دې پلیت قانون نه خدای مخلص یا الله زمون مشران نیک عمل صالح کی یا الله دیندار نیکان خلق خدای زمون مشران کی خدای سوک چې دې ملک خیر خوا دی خدای هغه خلق له ترقی ورکی سوک چې دې ملک خیر خوا نه دی دې ملک ته نقصان رسی قوم ته نقصان رسی خدای دې ملک د پاره زهر قاتل دی خدای ته ختم وګرځي یا الله مون مسلمانان ته اخلاص کی څومره کافر دی خدای د کافر او سازشونو ناکام کی یا الله ته مسلمانانو امداد فرمای یا الله په دنیا کې خدای زمونږ کامیابی را لراکی او یا الله په آخرت کې مراله کامیابی راکی د هر قسم پریشانو غمونو په امان کې وساتي مردگان د اهل اسلام او بخي بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ولا ورکي زمون څومره شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات زمون پوره وکړي خصوصیت سره عزتمند زمونږه د دې اف ام 94 مرګرو دا زمون 15 سپاره ترجمه دا پوره شوی ده او دې کې هغوی مونږ سره ډېر تعاون وکړ الله دې دوی له دې ښې بدلې ورکړي او بل یو غټ کار دوی دا وکړ چې دوی دا 15 سپارې را جمع کړې او دې د کیسټ شکل کې محفوظ کړې نو دا یو ډېر لوی خواري وه یو محنت او دا د اف ام 94 مرګرو خصوصا محمد عباس بئی دا هغوی نورو مرګرو آغوی دا محنتو که دا کیسٹی تیار که چی دا عوام غخته تاسو غخته نو آغای تاسو لاسونو تا تقریبا درو رسو او نن ملاویگی نن سبا نو دا دا آغوی یو محنتو یو کاوشو اللہ دی دوی لده خی بدلی ورکی دا قرآن خدمتی او که دا اللہ دا کتاب خدمتی او که اللہ دی دوی عمر کی برکت واچی اللہ دی دوی جندون کی برکت واچی او اللہ دی دوی نایدین خدمت واغشتی کی الله دې قرآن خدمت زمونږ د ټولو نه واغشتي کی الله دې زمونږ د دنیا او د آخرت خیر نصیب کی د دنیا او د آخرت د شر نه دې الله من ټول محفوظ وساتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.